بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah tabaraka wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani al-Karim, katika aya, miongoni mwa aya za mwisho kushuka, Allah anasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni sana siku ambayo mtakayorejeshwa kwake Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma na wao hawatadhulumiwa. Allah tabaraka wa ta'ala, kutokana na uadilifu wake wa hali ya juu, kila mja atalipwa kile alichokichuma katika maisha ya dunia. والدنيا مزرعة للآخرة، دنيا ديو شامبا لآخرة. توبو كتكا مسيكو يني خيري كوبا، مسيكو كومي يمويشو يمويزم تكوفو ورمضان. نمسيكو أمبايو نبي عليه الصلاة والسلام يمنيوي pamoja na kuwa yeye ni afdhalul khalqi inda Allah, mbora wa viumbe mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hakuna mcha Mungu anayemzidi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye mwenyewe akisema inni la atqakum, mimi nakuzidini ucha Mungu. Lakin kana idha dakhala al-ashru أحيا الليل وأيقظ أهلا وجد وشد المئزرة. تومي صلى الله عليه وسلم كما يلفكو جاكتك صحيح إليكو يكفيك مسيك هايا أليكو أكيوهويش وسيك كتك كفاني عبادة، لكني أكيو أمشى مبكى وكزاك إلي نواه وبت فرصة يكفاني عبادة. Lakini washadda almizara, kinayatu ani i'tizali fil jima', kijiepusha hata kuchanganyika na wake zake. Kwa hiyo ni masiku adhimu sana ambayo ipo haja Waislamu kupunguza baadhi ya mambo yetu ya kidunia ili kutumia fursa. فقد كان السلف الصالح إذا دخل رمضان يسألون الله تبارك وتعالى أن يوفقهم في الأعمال الصالحات. وما وليتنقليا ولكوا وكموم الله تبارك وتعالى إنبو إنجي رمضان، يعني ونبو بات فرصة كويدريك رمضان، ونموم الله أو وفقيشي kufanya matendo mema. Kwa sababu kuidiriki Ramadhani sio hoja, sisi wote tumeidiriki. Laysa sha'an an tudrika Ramadhan, innama sha'anu an yughfara fi Ramadhan. Kuidiriki Ramadhani sio hoja, hoja ni kupata msamaha uliokusudiwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Ndio Arabu wanasema laysa almuhim كيف تمسك بالقلم، المهم ماذا ستكتب به. كشيك قلم سيو حجة، حجة نكتو جاني كيلي ونشوتاكا كوانديكا. كيو حتى سيسي كويديريك رمضان سيو حجة، لكن كوباتا أولم سماها كوباتا مغفرة kuokolewa na moto, hilo ndio lengo. Yakulu nabii alayhi salatu wassalam, walillahi utaqa'un minan nar dhalika fi kulli layla. Miongoni mwa khasa'is Ramadhan, mambo yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan huwezi kuyapata katika miezi mingine yoyote. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah tabaraka wa ta'ala anawaepusha watu na moto wa jahannam kila usiku wa Ramadhan. Yani kila usiku wa Ramadhan, toka Ramadhani inaanza watu wanaepushwa na moto wa jahannam. Ndio maana ile hadith ambayo inasema Ramadhani ambayo awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar, ni hadithi dhaif, haijathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali zile rahma zinapatikana Ramadhani yote, maghfira inapatikana Ramadhani yote, itqu minan nar inapatikana Ramadhani yote. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, lazima tutumie fursa. Fahadhihi fursatun adhimatun fi hayatina, hii ni fursa kubwa katika maisha yetu, pengine tusiipate tena. Al-Imamu Hasan al-Basri, kama alivyotaja al-Imamu al-Bayhaqi katika Zuhdi, anasema maneno adhimu sana. Anasema kwamba ad-dunya thalathatu ayyam, dunia ni siku tatu. Al-Imamu Hasan al-Basri min afdhali tabi'in, ni moja ya matabi'i walio bora zaidi katika ilmu na uchamungu. Anasema ad-dunya thalathatu ayyam, dunia ni siku tatu. Amma al-ams faqad dhahaba bima fihi, amma jana imekwisha ondoka zake. Yani kama jana ndugu yangu ilikupita swala ya tarawehe mathalan, yani hiyo imekwisha kupita, hautaipata tena. Kama jana ulikosa kuswali swala ya jamaa alfajiri, faqad dhahaba bima fihi. Hata katika harakati zetu za kibiashara, kama ulikosa kutumia fursa ya jana, imekwisha kwenda zake, hautoipata tena. Kisha akasema wa amma ghadan fala'allaka la tudriku, amma kesho huenda usidiriki, kwa sababu alhayatu fi yadillah, uhai umauti upo mikononi mwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hakuna mtu ambaye yeye ana mkataba na Allah, wala afya ya mwili isikudanganye. Kam min sahihin mata min ghairi illa, wangapi wana afya njema wameondoka pasi na illa yoyote, mpaka mtu anakataa fulani amefariki, haiwezekani bwana, tumiswali naye leo, haiwezekani. Yani mtu anakataa kabisa, lakini hapana, ahadi ishafika. Kwa hiyo wa amma ghadan fala'allaka la tudriku, wa amma al-yawm, na amma leo, falaka, hiyo ni ya kwako. Fa'amalu fihi, basi ifanyie kazi hiyo siku. Kama yalikupita haya masiku ya Ramadhani haujasoma Qur'ani al-Karimu, isome. Ndiyo miongoni mwa amali zilizokuwa bora ndani ya mwezi wa Ramadhani, qira'atu al-Qur'an. Khabbab ibn al-Arat, sahabi al-Jalil, alimwambia mtu mmoja kwamba taqarrab ila Allah bima istata'at, jikurubishe kwa Allah kwa kadri uwezavyo, as-sala wa du'a wa siyam wa birru al-walidain, lakini akamwambia wa'lam annaka lan tataqarraba ilayhi bi shay'in huwa ahabba ilayhi min kalamihi, kwamba elewa kwamba wewe huwezi ukajikurubisha kwa Allah kwa chochote kile kuliko kujikurubisha kwa maneno yake, kuipenda Qur'ani al-Karim, kuwa mtu na mafungamano na Qur'ani. Kwa hiyo jisikie umekosa jambo kubwa kama wewe Muislamu mpaka sasa hivi ujue Qur'an, wakati marakez za dini zimejaa katika jiji hili kila pembe, kipindi ambacho wewe unapata fursa ya kuongeza taaluma zako katika elimu ya kidunia. Mtu alikuwa na masters, baadaye anapata alikuwa na bachelor, anapata degree ya pili, magister, Arabu anaita, au masters. Mtu anapata kiwango cha shahada ya tatu, PhD, doctor au doktor. Lakini huku ukimwambia wewe ndugu yangu mbona usome Qur'ani au mbona hujui, anasema muda umidhikika sana. Lakini huku anajua kwa kadri zile shahada zangu zikipanda pia mshahara utaongezeka, gari nitabadilishiwa, nyumba itabadilishwa. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tuelewe kwamba ad-dunya sa'a faj'alha ta'a, dunia ni kama ni saa moja tu. Kwa hiyo jialia ta'a katika masaa hayo. Ramadhani ni mwezi mtukufu wenye kheri nyingi, wenye baraka nyingi. Kwa hiyo kitendo cha kuidiriki Ramadhan, wallahi tumepata fursa adhima. Hatuwezi kujua kama Allah tabaraka wa taala anaweza kutupatia fursa nyingineyo kama hii. Lazim tulazimiane katika kusoma Qur'ani al-Karim. Ramadhani iwe madrasa ya kutulea katika subra. Kuna mtu anajizuia leo na Ramadhani, yani mtu amejizuia hata katika mambo yale ya shahawat. Kwa hiyo Ramadhani ni madrasa ambayo inayokulea wewe ili ufanye vizuri hata katika miezi isiyokuwa ya Ramadhani. Chukulia kama wale ndugu zetu wafuta sigara masaa 12 hajaweza kupiga ile sigareti yake. Kwa hiyo tayari ni madrasa, mwezi mzima wewe una fursa ya kuacha hiyo sigara ambayo haifai na ni haramu kwa sababu ina madhara. Au kama umezoea kusaga gomba mirungi masaa 12 haujapata fursa hiyo, yani umejizuia. Kwa hiyo Ramadhan ni madrasa ambayo inamfundisha mtu katika subra, inamlea mtu katika ushujaa, katika kuvumilia, kujitenga mbali na maasi. Kwa hiyo fakunu rabbaniyin ya ikhwata, la takun ramadhaniyin. Tujitahidi kuwa ni watu wenye kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutumia masiku haya vizuri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.